بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها، سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها، سلوا بدرا وأسراها، سلوا أحدا وقتلاها، بأن سادة الدنيا بتوحيد حكمناها، ونحن اليوم قادتها ومبناها. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، أما بعد، قال الله عز وجل: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال عز وجل: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. عزت مندو مجاهدين ومسلمانان ورونو، دا حق و دا باطل دا مبارزی پا تاریخ کی دا یوسف علیہ السلام و سلام تذکره شوی و او ناشنا عبرت پا غواقعه کی داو چی یوسف علیہ السلام دا یو معصیتنا زان بچ کئی، ولیکن پا کلونو باندې زندان تا زان ور کئی و غط غاڑا گدی، او دا یوسف علیہ السلام دا زندان احوال ذکر شوی و چی ولو که دا دشمن پا منس که پروت دا زندانی دا، خلیکن دعوت نپری دی دا اللہ عز و جل توحید بیانی او پا شرک باندې چی دی ردون کئی، ولیکن دا چانا چی دی دار او ترس نکئی. عزتمندو د یوسف علیه السلام نه وروسته چې دی هم په انبیاو باندې چې دی ناشنا ابتلاعات او امتحانات راغلي دي. د هغه انبیا علیهم السلام نه چې دی یو ایوب علیه السلام دی چې په ابتلاعاتو او امتحاناتو کې چې دی ډیر زیات مشهور دی، او الله عز وجل چې دی هر مجاهد او داعی او نیک بنده ته چې دی په دې واقعه کې د صبر او د تحمل درس ورکوي، لکه څرنګه چې په نورو واقعو کې هم د صبر او دارنګ د تحمل درسونه پراته وو. نو ایوب علیه السلام هم عزتمند هغه شخص دی چې د الله عز وجل د طرف نه چې دی ناشنا ناشنا ابتلاعات به باندې راغلي دي، خو لیکن صبر کوي. الله عز وجل تینه مالونه اخلي، اولادونه تینه الله عز وجل اخلي، په بدن باندې چې دی په کلونو باندې چې دی مرض مسلط کیږي، خو لیکن بل طرف ته فکر نه ځي، بل طرف ته چې دی نظر نه ځي بغیر د الله عز وجل نه او د خپل رب نه. د بعضې روایاتو په بنا باندې چې دی په ایوب علیه السلام باندې تقریبا 13 کاله چې دی ابتلاعات او دا امتحانات راغلله. همدا وجه ده چې قرآن کریم کې الله عز وجل موږ تاسو ته د صبر نمونه ذکر کوي. و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کلونه وروسته چې دی ایوب علیه السلام خپل رب ته خپل اله العالمین ته چې دی رجوع کوي، او دا ورته وایي چې یا رب العالمین ما ته چې دی مشکل او ضرر رسېدلی دی، وانت ارحم الراحمین، او ته چې دی ارحم الراحمین ذاتی مهربان ذاتی یا رب العالمین ته موږ ته شفا راکه. الله عز وجل هم د ده دعا قبلی، فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر. الله عز وجل فرمی چې د دعا موږ قبول کړل، او د نم چې دی تکلیفونه ایسته کړل، هغه ضررونه چې ده ته رسېدلي وو ده ته محل هم ورکړل، او مالونه او هر څه ورته چې دی بیرته ورکړل. د الله عز وجل په ابتلا کې چې دی کامیاب شولو. الله عز وجل چې دی ناشنا صفت ذکر کوي قرآن کریم په سورې سعد کې، هغه دا چې انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. مونږ ایوب علیه السلام چې دی ډیر صابره انسان وموندلو، د زغم او د صبر خاوند هم وموندلو. نعم العبد دا ډیر ښه بنده و، انه اواب دی الله عز وجل ته چې دی رجوع کوونکی بنده و. عزتمندو د ایوب علیه السلام واقعات چې د زموږ استاسې دپاره د صبر او د تحمل درس راکوي، او رب العالمین یې په دې خاطر باندې بیانوي چې ګوره دا ستاسې سلف دي، تاسې ګورئ په کلونو باندې چې دی الله عز وجل دی د ابتلا سره مخامخ کوي، ولیکن د رب العالمین نه بل طرف ته چې دی نظر نه اوړي، د رب العالمین نه چې دی بل طرف ته چې دی رجوع نه کوي. نو ای مؤمنه داعی، ای مؤمن مجاهده وروره، هر څومره ابتلاعات چې در باندې سخت شي، نو لاره چې دی یوازې او یوازې زموږ سره اله العالمین دی، یوازې به خپل رب ته چې دی رجوع کوو، بله لاره زموږ سره نشته دی. بل طرف ته به زموږ استاسې فکر او زموږ استاسې نظر نه اوړي، یوازې به دی الله عز وجل ته رجوع کوو. دې واقعاتو کې همدا عبرتونه عزتمند پراته دي. د قران کریم دا یو یو آیات دا چې د سرو زرو یو ټکړه د عزتمند دا عبسي خبرې نه دي. د کله الله عزوجل موږ تاسو ته د پند او د عبرت قصې ذکر کوي، خو لیکن کومه تاسو ته پند او عبرت واخلو. د ایوب علی السلام نو ورسته چې د یونس علی السلام هغه شخصیت او هغه داعی دي چې د باطل سره په مبارزه کې ناشنا ابتلاءات سره مخامخ شوی دی. یونس علی السلام الله عزوجل چې د نینوا ته را لېږلو، هغه نینوا چې په دې زمانه کې د خلافت اسلامي او ستر او لوی مرکز او هغه نینوا چې د مرتدین او د کفارو لپاره مقبره وګرځیدله، چې هغه په موسل باندې هم مشهور دی، خو لیکن د خلافت اسلامي منهج چې دی هغه خو په نصوصو باندې ولاړ منهج دی. نو همدې د وجه نه چې دی دې ولایت ته هغه نوم اختیار کړلو کوم چې په نصوص شرعیو کې نقل دی. نو دې نینوا علاقې ته چې دی یونس علیه الصلات وسلام الله عزوجل رالېږلو، دعوت یې وکړلو، خلکو ته یې د الله عزوجل توحید بیان کړلو، خو لیکن د خلکو د مخالفت او د خلکو چې دی د مقابلې سره مخامخ شلو یونس علیه الصلات وسلام، دا مخالفت چې دی په یونس علیه السلام باندې دومره سخت تمام شلو چې د الله عزوجل د امر نه چې دی مخکې هجرت ته مجبوریږي. د الله عزوجل حکم ته انتظار نه کوي، خو لیکن مخکې روانېږي او هجرت کوي. کله چې رسیږي نو هلته کشتۍ ډکه ده او دی هم پکې کینی، خو لیکن خڅڼه اچوي. نو خڅڼه چې دی په یونس علیه الصلات وسلام باندې راوځي او هغه چې دی بحرونو ته ځان غورځوي، د میانو خوراک ګرځېږي، خو لیکن انبیا علیهم الصلات وسلام هغه خلک دي چې الله عزوجل باندې ډېر کلک یقین وي او الله عزوجل ته چې دی ناشنا رجوع کوونکي وي. نو ځکه ورته الله عزوجل ناشنا طریقو باندې نجات هم ورکوي. په سورې انبیا کې الله عزوجل دې واقعې ته اشاره کوي. وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله عزوجل فرمي چې هغه د مي والا رايات کوي کله چې په غصه باندې لاړلو او دا فکر یې کولو چې موږ به هغه مؤاخذه نه کوو او موږ به یې راونه نیسو. نو کله چې دی دریاب ته وغورځېدلو او مي چې دی خپله خوراک وګرځولو، په هغه وخت کې چې دی یونس علیه الصلات وسلام ناشنا کلمات وی عزتمندو، هغه دا چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، دا کلمات ویلې الله عزوجل د همدې تسبیحاتو د وجه نه چې دی هغه ته نجات ور نصیب کړ. په سوره صافات کې الله عزوجل د دې خبرې تذکره کوي. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. کچرته دی د الله عزوجل تسبیح نو بیان کړي نو تر قیامت ورځ پورې بچ دی دې مې په ګډه کې وو. ناشنا ابتلا سره عزتمندو مخامخ شلو. دا یونس علیه الصلات والسلام په دې واقعیا کې عزتمندو ناشنا فائده زمونږ اساس د پاره پراته ده. هغه فائده عزتمندو چې کله انسان په اهمیت باندې پوه شي نو د سرو زرو سره بچ دی برابر نه کی، چې هغه ته ویل کیږي دعاء الکرب. هغه دا چې عزتمندو دا واقعیا موږ تاسو ته چې دی د غمونو د مصیبتونو دعا راخی، هغه دعا د عزتمندو چې هر انسان به د په قیمت باندې نه پوهیږي، مؤمن او حقیقي داعی انسان چې دی به په ده باندې پوهیږي. دا ناشنا دعا د عزتمندو. په حدیث د ترمذی کې مرازی روایت حسن ده، د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه روایت ده، دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دعوه زنون اذ دعا وهو في بطن الحوت. ادعا د مئی والا د یونس علیه السلام کله چې هغه د مئی په ګډه کې، هغه دا چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فانه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې مؤمن شخصیت دا دعا ولولي په هر قسمه حالات کې ولولي، الا استجاب الله له، مگر الله عز وجل به چې دی ده تقبل والي ورکي. هر څومره سختو حالاتو کې چې دی ده انسان ولولي، الله عز وجل به ته نجات ورنصیب کوي. تاسو وګورئ یونس علیه السلام د کوم ابتلا سره مخامخ دی. دریاب ته غورځېدلی دی، د مئی خوراک ګرځېدلی دی، عزتمندو په تیارو تیارو کې پروت دی، خو لیکن کله چې دا دعا ولولي نو الله عز وجل فرمایي فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نو الله عز وجل فرمایله چې یونس علیه السلام ته مونږ د دې غم نه نجات ورنصیب کړلو، او دارنګه هر مؤمن ته مونږ نجات ورنصیب کوو کله چې الله عز وجل ته د انسان رجوع وکړي. نو حاصل دا دی عزتمندو، د یونس علیه السلام په واقعا کې الله عز وجل مونږ تاسو ته چې دی دعاء الکرب راخی، د مصیبتونو په وخت کې چې دی دا قیمتي دعا د عزتمندو. مجاهد شخصیت به هیڅکله دا دعا نه پرېږدي. کاغه د زندان سره مخامخ کیږي، دا ظلمات دي، دا تیارې دي. کاغه چې دی د نورو ظالمانو د مشکلاتو سره، د محاصرې سره مخامخ کیږي، او دارنګه د نورو مشکلاتو سره مخامخ کیږي، نو دا دعا دې هیڅ کلم نه پرېږدي. تنګسیو کې چې دی دا دعا ویل پکار دي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.